9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Elke 10 minuten een trein tussen 9 grote steden in Nederland. Dat staat in de toekomstplannen voor het openbaar vervoer in Nederland. En huiselijk geweld en kindermishandeling komen nog vaak voor in Nederland. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijs. Ongeveer 1 op de 20 Nederlanders van 18 jaar en ouder had in de afgelopen 5 jaar te maken met huiselijk geweld. Dat zijn in totaal bijna 750.000 mensen, blijkt uit onderzoek van het WODC. Bij 20% was het geweld structureel. De dader is vaak de partner of ex-partner. Verder zijn ruim 100.000 kinderen onder de 18 jaarlijks thuis het slachtoffer van geweld. Vakbond FNV wil dat wordt onderzocht welke bedrijven en sectoren de kankerverwekkende stof chroom 6 hebben gebruikt. Ook dringt de bond aan op een compensatieregeling voor slachtoffers. Aanleiding zijn de problemen op een NS-werkplaats in Tilburg, waar honderden werklozen werden blootgesteld aan de stof. Veel van hen kregen gezondheidsklachten en vandaag wordt bekend welke schadevergoeding ze krijgen. Vakbond FNV wil ook dat er een meldpunt komt voor werknemers die denken dat ze ziek zijn geworden door chroom 6. President Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoeten elkaar eind deze maand in Vietnam op 27 en 28 februari. Dat maakte Trump bekend in de State of the Union, zijn jaarlijkse toespraak voor het congres. Hij herhaalde daarin verder dat er een muur komt op de grens met Mexico. De president ligt al tijden overhoop met de democraten over die grensmuur en riep hen op om hem te steunen. ING heeft afgelopen jaar ondanks een megaschikking met justitie 4,7 miljard euro winst gemaakt. Dat is zo'n 200 miljoen euro minder dan een jaar geleden. Topman Hamers zegt dat er afgelopen jaar dingen zijn bereikt om trots op te zijn, maar dat er ook uitdagingen waren waarvan geleerd moet worden. Hij doelt daarmee op de schikking van bijna 800 miljoen euro die de bank moest betalen vanwege gebrekkige controle op witwaspraktijken. Hij zegt dat het voldoen aan regels van toezichthouders de belangrijkste prioriteit is voor dit jaar. In 2040 moet er tussen 9 grote Nederlandse steden elke 10 minuten een trein rijden. Dat is het plan van staatssecretaris Van Veldhoven dat ze vanmiddag naar de Tweede Kamer stuurt. Ze wil dat er een metroachtige verbinding komt tussen Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, Breda en de 4 grote steden in de Randstad. Mensen die daar wonen moeten zonder in de reisplanner te kijken naar het station kunnen gaan, omdat er altijd snel een trein komt. Verder vindt Van Veldhoven dat stations knooppunten moeten worden waar reizigers gemakkelijk van vervoer kunnen wisselen. En de Oscars worden dit jaar uitgereikt zonder presentator. Dat heeft televisiezender ABC, die de Oscars uitzendt, bekendgemaakt. Het is voor het eerst in 30 jaar dat er geen host op het podium van de filmprijzen staat. De oorspronkelijke presentator, acteur en komiek Kevin Hart trok zich terug nadat homofobe tweets van hem waren opgedoken en daarna is er geen vervanger gevonden. De ceremonie wordt dit keer aan elkaar gepraat door verschillende beroemdheden, onder wie Jennifer Lopez, Chris Evans en Whoopi Goldberg. Het weer. Vanochtend valt er vooral regen in het noordwesten. Vanavond juist in het zuiden en oosten. En het wordt maximaal 6 tot 8 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. De meeste files staan nog in de Randstad, maar ze worden wel allemaal korter. Er zijn nog een paar bijzonderheden. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp tussen IJmuiden en Knooppunt de Hoek 20 minuten tijdverlies. Heeft te maken met een auto met pech die daar even stond. Op de A6 van Emmeloord naar Jouren staat het helemaal vast, omdat de weg daar nog steeds dicht is. Gaat ook nog lang duren daar. Daar is een heel ernstig ongeluk gebeurd. Dus verkeer richting Friesland en Groningen moet voorlopig nog omrijden via Zwolle, bijvoorbeeld over de A28. Op de A9 moet ik zeggen, van Diemen naar Amstelveen tussen knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost nog 20 minuten vertraging. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Om te kunnen beleggen hoef je al lang geen zeilboot meer te hebben of een dure stropdas. Om te kunnen beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. Ja. Want Evi is de beleggingsexpert die gewoon in je tas past en die ervoor zorgt dat jij nu ook kan beleggen. Start nu al met beleggen vanaf 1000 euro. Kijk op evivanlandschot.nl. In het documentaire programma Close Up volgen we de componist Astor Piazzolla van Argentinië naar New York. De twee plekken die hem inspireerden tot een nieuwe vorm van de tango. Morgenavond, 11 uur op NPO 2. Start nu met beleggen en ontvang 50 euro startgeld. Bekijk de voorwaarden op evivanlandschot.nl. Nieuw.

De kritiek van Jan Publiek. Ja, wie vanochtend meteen om 6 uur al luisterde, hoorde dat de uitzending een beetje rommelig begon. Zijn we nog in de lucht? Ik begrijp er echt even niks van. Piet. Een nacht voor jou geschreven. 6 uur. Inderdaad, iets heel geks dit. Ja, luisteraar Peter Z. die hoorde dit en hij schrijft: overdracht om 6 uur was chaotisch en komisch. Dus de vraag, Jurgen, wat was dat nou? Leg jij dat maar eens even haarfijn uit. Nee, jij moet zeggen, wat was dat nou? Wat was dat nou? Ja. Nou, 2 dingen. Morad, die voor mij zit, had niet goed op de klok gekeken. Dus die ging eigenlijk te lang door. Maar nou is het zo, dat is een technisch foefje. Hij zit namelijk in een hele andere studio. Die zit hier 30 meter vandaan of zo. En wij zijn al aan het voorbereiden natuurlijk hier. En dan beginnen wij normaal gesproken om 6 uur. En dan hebben ze dus een technisch foefje bedacht, dat die zendlijn, waarover alle programma's dus uitgestuurd worden, die loopt nog even door. Voor het geval wij hier ineens in de problemen zitten, dan kan hij nog gewoon eventjes doorgaan. Of omgekeerd. Nou, dat liep dus nu dwars door elkaar heen. Hij te lang door. En ja, wij beginnen. Dat hoorde je dus eigenlijk net wat er gebeurde. Dus wat ik ga doen, ik ga hem even een mooi klokje sturen. Dat vanaf nu gewoon goed gaat. 6 uur is gewoon 6 uur en dan beginnen wij. Goed. Lenny heeft een vraag over het gesprek met correspondent Sander van Hoorn over de Vlaamse minister van Milieu, Joke Schouwvliegen. Zij is opgestapt. Nu heeft België door de organisatie van het land 4 milieuministers. Die waren allemaal de kop van Jut. Omdat er toch een grote blijkt maatschappelijke betrokkenheid is voor maatregelen om het klimaat te verbeteren. Ja, dus 4 klimaatministers, zegt Lenny dan in de mail. Ja, dat is precies wat Lenny ons vraagt. Ja, hoe kan dat? Sander, hoe zit dat? Nou ja, je hebt natuurlijk de landelijke klimaatminister. Maar België is na verschillende staatshervormingen steeds meer gedecentraliseerd. En dus heb je ook andere bestuurslagen die anders dan bijvoorbeeld provincies in Nederland heel veel macht hebben. Net zoveel macht als die landelijke regering. En die verdeling die is eigenlijk op 2 manieren. De talen, die hebben allemaal eigen ministers en eigen parlementen. Dus dan heb je de Nederlandse, de Franse en de Duitse. De derde taal in België, het Duitse parlement en de Duitse minister. Maar de ezelsbrug is altijd een beetje, als het niet tastbaar is, dingen als sociale zaken, economie en dergelijke, dan zit het bij de taalgemeenschappen. Je hebt nog weer een andere verdeling in België. Dat zijn de gebieden, de gewesten. En daar reken je dan de dingen toe die vastzitten op de grond. Bijvoorbeeld ook klimaat. Hè? Dat heeft. Nee, oké, goed, zit niet vast op de grond, maar oké, zo is dat besloten. En dan heb je dus ook weer een andere verdeling met eigen ministers, eigen parlementen, eigen macht, die net zo groot is als de landelijke minister van Milieu. Dat zit dus bij die gewesten. Nou, dan heb je dus Vlaanderen, Wallonië. En de Radio 1-presentatorenvraag, Jurgen, is: wat is dan het derde gewest in België? Wat is dan het derde gewest in België, Sander? Ja, oké. Ik had een mooie prijs voor je klaar. Die ga je dus niet krijgen. Dat is Brussel. Dus Brussel, niet de stad, maar Brussel is ook een gewest. Ja. Met inderdaad in dit geval een eigen parlement, een eigen minister-president. En ja, inderdaad, om het getal 4 rond te maken, een eigen milieuminister. Ja. Dank voor de uitleg. Sander van Hoorn was dat. De oplettende luisteraar zal hebben gehoord dat het bericht over het aantal gevallen van huiselijk geweld om 8:30 en 9:00 anders was. 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen nog altijd vaak voor in Nederland. 1 op de 5 Nederlanders van 18 jaar en ouder hadden de afgelopen 5 jaar minstens 1 keer te maken met huiselijk geweld. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijs. Ongeveer 1 op de 20 Nederlanders van 18 jaar en ouder had in de afgelopen 5 jaar te maken met huiselijk geweld. En nu zullen mensen ook denken van: hoe kan dat nou? In een half uur tijd. Ja. Van 1 op de 5 naar 1 op de 20. Ja, was een correctie. Er was een fout gemaakt op de plek waar de berichten voor de NOS worden gemaakt. Het ging om 5,5%. En daar was dus in de gauwigheid 1 op de 5 van gemaakt. Maar dat klopte niet en dat moest dus gecorrigeerd worden. Dan is er tot slot nog een mailtje van Ans. Het valt haar namelijk op dat we de laatste tijd wel erg weinig platen van vrouwen draaien. Is er nou niemand die daarop let, wil ze weten? Nee. Is er nou niemand die daarop let? Nee, er is niemand die daarop let. Want het is een gevoel, denk ik, hè, bij Ans. Ik weet niet of zij... Ik ben benieuwd als ze het wel helemaal heeft geturfd... of er ook echt een onderzoekje aan te grond zal ligt. Voor mijn gevoel is het niet het geval. In ieder geval is het zo. Ik draai zelf bijvoorbeeld die plaatjes vlak voor 6:30. Die mag ik zelf uitkiezen. Daar gaat het nooit over van... ik draai per se alleen maar mannen of alleen maar vrouwen. Ik kijk gewoon of het liedje leuk genoeg is. En de ene keer is het van een vrouw en de andere keer is het van een man. En dat kan best ook een beetje uit balans liggen. Voor onze muzieksamensteller, Herman Dales... weet ik bijna zeker dat hij daar al helemaal niet naar kijkt. Als ik kijk op de lijst van vandaag ook... hadden we in ieder geval 2 liedjes die door vrouwen gezongen zijn. En ja, soms heb je een samenstelling. Maar in ieder geval is het niet beleid om het een of het ander voor te trekken. Het liedje moet gewoon leuk zijn, goed zijn. Daar kun je trouwens ook al hele discussies over houden. Maar dat is een beetje het verhaal, Ans. Dus we proberen erop te letten. En zeker nu weer zullen we eens kijken of er genoeg vrouwen staan voor morgen op de lijst. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Helene, hoe is het met de files? Ja, die worden snel korter nu. Behalve natuurlijk in het noorden, want daar is de A6 van Emmeloord... naar Jouren nog steeds dicht bij knooppunt Jouren. Dat gaat waarschijnlijk tot 11:30 duren. Dus daar moet je nog steeds omrijden. Dat kan bijvoorbeeld via Zwolle over de A28... En op de A9 van Diemen naar Amstelveen ook nog 20 minuten vertraging bij Amsterdam Zuidoost. Komt ook door een ongeluk. Het is vandaag internationale dag tegen vrouwenbesnijdenis. Hashtag red de vagina. Zo heet de actie van Femme for Freedom. De vrouwenorganisatie wil met de actie aandacht vragen voor vrouwenbesnijdenis in Nederland en geweld tegen vrouwen. Om een signaal af te geven wil deze organisatie dat de Assouna-moskee in Den Haag wordt gesloten. En dat idee komt van Shirin Moussa, is de oprichter van Femme for Freedom. Mevrouw Moussa, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom dat verzoek om die Assouna-moskee te sluiten? Nou ja, de Assouna-moskee die predikt strafbare feiten... zoals vrouwenbesnijdenis, geweld tegen vrouwen... het stenigen van overspeligen, polygamie... maar ook onderdrukking van vrouwen. En we hebben een paar maanden geleden een oproep gedaan... om aangifte te doen tegen de Assouna-moskee. En er hebben heel veel mensen gehoor aan gegeven. Maar wij vinden dit niet genoeg. Wij hebben nu samen met advocaten Janina Haman... ook een handhavingsverzoek ingediend... Te kijken of de moskee gesloten kan worden of dat er andere handhavingsmaatregelen getroffen kunnen worden. En dit verzoek is gericht aan burgemeester Pauline Krikke. En we hopen natuurlijk dat ze er gehoor aan geeft. En als ze er geen gehoor aan geeft, dan nemen we vervolgstappen. Want u maakt zich zorgen over de veiligheid van voornamelijk de islamitische vrouwen. Ja, als het om de Assouna-moskee gaat... dan gaat het inderdaad om islamitische vrouwen. Vrouwen die behoren tot de Marokkaanse gemeenschap. Als we naar Marokko kijken en deze gemeenschap... heeft vrouwenbesnijdenis nooit eerder plaatsgevonden. En we vinden het een supergevaarlijke ontwikkeling... dat mannen van deze moskee dit nu aanbevelen. En we kunnen er boos over twitteren... of een berichtje op Facebook plaatsen. Maar hoe Femme for Freedom werkt, is dat we juridisch... en democratische middelen inzetten om geweld tegen vrouwen te bestrijden. Dus een manier is het indienen van een handhavingsverzoek... Ja. Om te kijken of de moskee gesloten kan worden. Ja, die vrouwenbesnijdenis. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht ook van, ja, dat is vooral in het buitenland. Maar u zegt ook van, wij gaan de schijnwerpers er ook op zetten... op de Nederlandse situatie, want hier gebeurt het ook. Nou, hier gebeurt het ook inderdaad. Hè. De risicogroep vrouwen die het kan overkomen, vrouwen uit de risicolanden... dan gaat het over 97.000 vrouwen in Nederland. En er is een schatting gemaakt dat ongeveer 29.000 vrouwen in Nederland besneden zijn. En dat we hier in een superrijk land leven, betekent niet dat het hier niet gebeurt. Het gebeurt in die gemeenschappen waar het ook in het buitenland gebeurt. Dus mensen uit Somalië, Eritrea, Egypte... in die gemeenschappen komt het voor. En het gaat hier om Nederlandse meisjes en vrouwen... die het verdienen om gezond door het leven te gaan... om geen fertiliteitsproblemen te hebben... gewoon te kunnen zitten en gewoon kinderen te kunnen krijgen... zonder alle ongemakken die genitale verminking... vrouwelijke genitale verminking met zich meebrengt. Maar er is nog heel veel meer. We willen ook dat de politiek de hersteloperatie voor deze vrouwen mogelijk maakt. Want de coalitiepartijen die hebben... de hersteloperatie voorlopig weggestemd. He, er moet eerst meer onderzoek komen. Terwijl voormalig minister Schippers in 2014 beloofde dat het zo snel mogelijk geregeld zou worden. Dus het, we zijn ontzettend boos, teleurgesteld. Waar het om gaat is dat iedereen recht heeft op een gezond leven, op een waardig leven, op een veilig leven. En dat houdt ook in dat de vrouwelijke genitaliën dat verdienen. Ja. Dus dat we ook daarvoor opkomen. Ja, en de politiek, zegt u, kijkt hij dan de andere kant op of zit hij gewoon te slapen? Ja, de coalitiepartijen. Ik denk dat ze denken dat, op het moment dat de hersteloperatie vergoed wordt, dat er opeens 29.000 vrouwen voor het Erasmus MC staan voor een hersteloperatie. Maar daar hoeven ze echt niet bang voor te zijn. Want heel veel vrouwen die hebben ermee leren leven met die verminking. Of die willen geen hersteloperatie. Waar het om gaat is dat vrouwen de keuze hebben om die hersteloperatie te ondergaan. En allerlei argumenten van we moeten nog meer onderzoek doen. En dan denk ik van dit is echt de grootste flauwekul. Omdat er heel veel onderzoeken zijn die bewezen hebben dat die hersteloperaties werken. In Frankrijk bestaat deze hersteloperatie sinds 2004. Dus we willen tegen regeringspartijen zeggen van als jullie willen dat we onderzoeken voor jullie komen vertalen en onderzoeken toedienen van dit zijn de onderzoeken waaruit blijkt dat het wel werkt. We zijn er hier voor jullie. Maar er zijn ook andere vormen van verminking. En dan kunt u denken aan de maagdevlies hersteloperatie. Ja. Ook dat gebeurt in Nederland. En de maagdevliescontroles waar artsen aan meewerken. Maagdevliesherstaloperaties waar artsen op een idiote manier over adverteren. Van je kan zo vaak mogelijk je maagdevlies herstellen. Er worden met prijzen gestunt. En dat vinden wij ook ontzettend vreemd. Want de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN heeft duidelijk gezegd. Een maagdevlieshersteloperatie en maagdevliescontroles is een vorm van geweld tegen vrouwen en daar moeten we tegen strijden. Dus ook hiervoor roepen wij de politiek op. Alsjeblieft, zorg ervoor dat dit niet in Nederland gebeurt. Op de Internationale Dag tegen Vrouwenbesnijdenis met die hashtag dus Red de Vagina. Dank voor de uitleg, Shirin Moussa. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. Het is dag 2 van het bezoek van de Britse premier May aan Noord-Ierland. Daar praat zij met zakenlieden en met politici over manieren om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open te houden als de Brexit een feit wordt. Tegelijkertijd is de Ierse premier Varadkar vandaag in Brussel. Rond 1:30 praat hij daar met de EU over de grenskwestie, de backstop. Vandaag praat de Kamer met minister Koolmees over onze pensioenen. Er is nog altijd geen pensioenakkoord. In november klapte het overleg daarover met de sociale partners. En de bonden stapten toen uit het pensioenoverleg tot frustratie van het kabinet en de werkgevers. Buitengewoon teleurgesteld. Echt verschrikkelijk. Dit was het moment. Dat betekent dat de vakbeweging een kans laat liggen. Ik denk dat we een goede kans, een mooie kans, een unieke kans misschien wel hadden. Het lijkt me echt definitief. Verdrietig. Ook nu zijn de vakbonden ontevreden over de plannen die Koolmees heeft voorgelegd aan de Kamer. En iedereen die in Tilburg in aanraking is geweest met het kankerverwekkende chroom 6 moet een schadevergoeding krijgen, vindt een speciale onderzoekscommissie. Of de mensen die met chroom 6 hebben gewerkt ook echt geld krijgen, dat maakt de gemeente Tilburg vanmiddag bekend. Mark Robin Visser is daar dan bij vanmiddag. Mark Robin, wie moet er allemaal zo'n schadevergoeding krijgen? Nou, de commissie stelt 3 vergoedingen voor. Allereerst voor iedereen die daar heeft gewerkt in dat reïntegratieproject. Verder moet er volgens de commissie smartengeld komen voor iedereen die ziek is geworden of in de toekomst nog ziek gaat worden. En verder moet er ook schade vergoed worden, zoals bijvoorbeeld inkomsten, derving en andere kosten. Nou, dat is allemaal een advies van die commissie. En vanmiddag gaan we van de gemeente Tilburg horen wat ze daarvan gaat maken, van dat advies. Ja, goed, horen we dan op deze zender, NPO Radio 1. Mark Robin Visser was dat. Daar begint zometeen het programma Spraakmakers met Guylaine Plag. Ja, daar ben ik. Met Peter Hein van Mulligen, de hoofdeconoom van het CBS. Peter bekend natuurlijk tegenwoordig als de slimste mens. We gaan uitgebreid praten over zijn wereldwijde faam die hij daarmee nu heeft. Nee hoor, ook nog serieuze zaken te bespreken. Hoe zit het met onze lonen namelijk? En waarom stijgen die veel minder dan je zou verwachten met de huidige economische groei? Hij heeft daar zo zijn gedachten over. En verder hebben we het over amateurfotografie. Dat is wel leuk, Mattie Boom die heeft daar promotieonderzoek voor verricht. Het is natuurlijk prachtig om die eerste amateurkiekjes eens te bestuderen. En wat blijkt dan onder meer? De selfie bestaat al zo ontzettend lang. Ja. We hadden natuurlijk alleen een hele andere term voor. Maar het is in het Rijksmuseum komt een boek over en een mooie tentoonstelling. En nou ja, erg leuk om daarover te hebben. Dus er is wat veel over te vertellen. Doen we dus ook. Wist jij trouwens dat ik door de broer van Vermulligen uit De Slimste Mens ben gespeeld? Oh, echt waar? Ja. Was hij dat? Ja. Ja, die broer van hem is acteur. Dat is één keer dagwinnaar, hè? Die nu in Wie is de Mol ook meedoet. Ja, ja, ja. Ja, ja, nou goed, dat geheel terzijde overigens. We zijn nog steeds trots op jou, Jurgen. Zometeen de spraakmakers. Eerst krijgt u een overzicht van het laatste nieuws van Elisabeth. Ik wens u vast een prettige woensdag verder. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen nog altijd vaak voor in Nederland. Ongeveer 1 op de 20 Nederlanders van 18 jaar en ouder had in de afgelopen 5 jaar tenminste 1 keer te maken met huiselijk geweld. Dat zijn in totaal bijna 750.000 mensen. Bij 1 op de 5 van hen was het geweld structureel. Ondanks een megaschikking heeft ING vorig jaar alsnog bijna 5 miljard euro winst gemaakt. De bank betaalde aan justitie zo'n 800 miljoen euro boete, omdat de controle op witwassen tekortschoot. Zonder die schikking zou de winst met bijna 12% zijn gestegen. Op de beurs ging het niet goed met ING, omdat beleggers weinig vertrouwen hebben in banken. Het aantal klachten over geluidshinder en stank van Eindhoven Airport is naar een nieuw record gestegen. Vorig jaar kwamen er bijna 45.000 meldingen binnen. Dat zijn er 16.000 meer dan in 2017. Uit cijfers van Defensie blijkt dat niet alleen het aantal klachten, maar ook het aantal klagers over Eindhoven Airport is gestegen. Tegelijkertijd bleek wel dat in het laatste kwartaal van 2018 6 mensen samen 3500 keer geklaagd hebben. En als het aan het gemeentebestuur ligt, moeten toeristen gaan betalen voor een bezoek aan Venetië. De burgemeester wil zo wat doen tegen de extreme drukte in het oude centrum. Hij vindt het oneerlijk dat de inwoners nu opdraaien voor de onderhoudskosten. Het weer bewolkt en eerst vooral in het noordwesten regen. Die trekt geleidelijk naar het oosten en zuiden. En het wordt vandaag ongeveer 7 graden. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files worden nu snel korter. De meeste vertraging onder andere nog op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar rijden nog langzaam over 11 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier. Ruim 20 minuten oponthoud op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer. Dat is te wijten aan een ongeluk. Daar is 1 rijstrook dicht. En de A6 van Emmeloord naar Jauren, die is nog steeds helemaal dicht bij knooppunt Jauren na een ernstig ongeluk. Verkeer richting Friesland en Groningen kan het beste omrijden via de A28 en dat is via Zwolle. NPO Radio 1. KRO NCRW. Entreegeld vragen aan toeristen, dan ben je pas echt koopman van Venetië. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen, welkom. Je hoort het. De burgemeester wil dus dat toeristen vanaf mei dit jaar minimaal 3 euro gaan betalen als ze het centrum van Venetië willen bezoeken. In drukkere weken zou de toegangsprijs dan moeten oplopen naar een tientje. Onze spraakmaker vanochtend is hoofdeconoom van het CBS en De Slimste Mens, dus Peter-Hein van Mulligen. Welkom. Goedemorgen. Het schept een hoop verwachtingen. Dat krijg je nu natuurlijk te horen bij ieder interview en elk optreden wat je, ja, wat je hebt. Zeg, zou het Italiaanse CBS dan mooi kunnen berekenen wat het verschil is van qua drukte voor en na de heffing? Nou ja, vast wel. Maar ja, goed, je weet hoe het in Italië gaat. Ze hebben dan wel betrouwbare gegevens nodig. En ja. Mijn ervaring is dat het in Nederland vaak wat beter lukt dan in sommige andere landen. Ze gaan daar net iets anders met cijfertjes om ook, geloof ik, hè? Vaak. Ja, de belangen spelen nog wel eens een rol. En dat wordt op een andere manier waargenomen. Ja, wij hebben ook de luxe dat wij hier allerlei overheidsinstanties hebben die alles keurig bijhouden. Dus hoeven wij als CBS bijna niks extra's meer voor te doen. Wij zijn dan weer een overgeorganiseerd land, zou je kunnen zeggen. Ik ben er heel blij mee. Ja, dat dacht ik wel. Jan-Kees Emmer is ook hier. Jan-Kees, welkom. Alvast voor het forum. Ben je wel eens in Venetië geweest? Nee, nog nooit. Nog nooit? Ik heb echt sterk gevoel dat ik te laat ben. Ik vind het echt heel jammer, want je ziet dat het wordt overlopen. Ik denk dat als dat helpt met met minder mensen daar naartoe brengen, dat dat heel goed zou zijn. Want ja, het slijt en het gaat echt naar de ratsmodee, om het zo maar te zeggen, zoals het nu gaat. Moeten we op de Wallen dan maar het voorbeeld gaan volgen? Nou, dat is ook wel iets waar je over na moet denken. Ja, en nou, het klinkt af en toe een geluid. Ja. Ja, dus de toeristenbelasting in Amsterdam gaat zo'n 40% omhoog. Dus dat is... Nou ja, kijk, voor Amsterdam is het natuurlijk maar het is een verschil natuurlijk. Op het moment dat je de Wallen in wil, het gebied... Ja. Dat je dan inderdaad een kaartje moet kopen en geld moet gaan betalen. Ja, maar ik heb ook al begrepen dat het iets minder populair aan het worden is... omdat er allemaal toeristen steeds vaker staan te applaudisseren... als er een klant naar buiten komt. En ja, daar leidt de klandizie weer wat onder. Ja. Goed, we gaan het in stand.nl over hele andere zaken hebben. Geen toeristenbelasting, het gaat om hoge en grote bedragen als we het hebben over de Formule 1. De stelling is, de overheid moet wel de portemonnee trekken om de Formule 1 naar Nederland te halen. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. De vraag is, nu de overheid niet wil betalen, zijn we dan een stukje verder verwijderd van Max Verstappen op een Nederlands circuit? Op het circuit van Zandvoort traden de beste coureurs van de wereld aan voor de race om de Grote Prijs van Nederland. Verstappen on the inside of Hamilton and with DRS it's the lead of the race for Max Verstappen, Lewis Hamilton's lead. Wil dat circuit van Zandvoort volgend jaar dus die Formule 1 Grand Prix organiseren, dan gaat het dus zonder financiële steun van de overheid. He was gaining Verstappen, Hamilton just couldn't hold him off. Max Verstappen in bloedvorm, de Red Bull die het uitstekend doet. Maar dit is een dikke streep door de rekening. Ascari won de Grote Prijs. Gaan we het nou toch nog door de vingers laten glippen? Ja, het leek natuurlijk sowieso eigenlijk in kannen en kruiken. En de koepelorganisatie van de Formule 1 die vindt ook dat eigenlijk in alle organiserende landen het Rijk een bijdrage moet leveren. Maar in Nederland zegt de overheid dus, gaan wij niet doen. Peter-Hein van Mulligen, 5 miljoen hè, gaat het om, voor 3 jaar. Wat is dan 5 miljoen eigenlijk? Ik bedoel, ik heb het niet op de bankrekening hoor, maar als je het dan hebt over overheidsbedragen. Nou ja, voor een miljardenbedrijf als de Formule 1 lijkt me 5 miljoen een schijntje. Als je het zo bekijkt. En voor een Nederlandse overheid? Ja, dan moet je maar afvragen of is dat de rol van de overheid. Hè? De overheid kan ook wel zeggen van, nou, we zijn eigenlijk wel een beetje zat van de Nederlandse Mickey Mouse competitie. Het is tijd dat we een aansprekende internationale club hebben. Hier, Ajax, 500 miljoen, koop Ronaldo en Messi maar en maak er iets moois van. Zouden ze ook kunnen doen. Dat kan ook en ja, dat doen we om begrijpelijke reden ook niet. En of het dan 500 of 5 miljoen is, ja, dat is dan alleen maar een orde van grote verschil. Het principe is natuurlijk hetzelfde. Ja, nou ja, als je de regio een hele financiële injectie geeft daarmee, wat wel volgens de berekeningen zo zou zijn, dat zo'n 80, 85 miljoen kan opleveren daar, rondom Zandvoort. Dan zou je kunnen zeggen, deze overheid draagt het MKB een warm hart toe. Indirect geef je een mooie economische impuls. Ja, ik ben toch altijd een beetje sceptisch bij dat soort berekeningen. Er wordt vaak van internationale sportevenementen als het WK voetbal of de Olympische Spelen ook vaak gezegd. Dat kost natuurlijk aanzienlijk meer dan 5 miljoen. Maar dan blijkt altijd weer dat onderaan de strepen het organiserende land of het organiserende stad veel meer heeft gekost dan het uiteindelijk heeft opgeleverd. Ja, dat is wel eens bij de Olympische Spelen in het groot. Maar bij de start van een Tour of een Giro krijgen we dat soort berichten nog wel eens inderdaad. Ja, precies. Maar ja, goed, dan zijn er natuurlijk zeker belanghebbenden die dat soort berekeningen laten doorvoeren. En nou ja, kijk, als het MKB daar 5 miljoen bij elkaar kan krijgen, dan gun ik ze het van harte. Leg het bij het bedrijfsleven. Jan-Kees Emmer, want de stelling is, de overheid moet wel de portemonnee trekken. Ik begrijp dat de overheid wel wil faciliteren in wet en regelgeving. Ja, en daar soepel in wil zijn. Nou, ik denk dat dat een heel mooi gebaar is. Maar om daar nou cash geld naartoe te brengen, dat lijkt me een beetje overdreven. De vraag is ook nog even, werpt zich ook op, moet het wel in Zandvoort zijn of moet het in Assen zijn? En want Assen zegt bijvoorbeeld, wij hebben geen subsidie precies, nodig van de overheid. Precies, en Assen ligt geografisch gezien ook veel beter. Ja, traditioneel gezien, als we naar het verleden kijken, historisch is Zandvoort dan misschien een plek met meer uitstraling. Maar Assen zou een aanmerkelijk betere keuze zijn. En daar hoeft ook geen geld bij. Dus dan ligt het toch voor de hand om voor Assen te kiezen. Ja, en want die jij te faciliteren. Het idee van, zeker nu Max Verstappen hot is. Nee, je moet gewoon zorgen dat je naar ons land houdt. Het is niet aan mij om niet? Daar wat van te vinden. Want ik ben niet zo'n autosport fan. Maar ja, weet je, als mensen massaal wordt dat leuk gevonden. Dus ja, als we dat kunnen helpen hier naartoe te komen. Ja, dan lijkt het me voor de uitstraling van Nederland niet verkeerd. Maar nou ja, en als het om de economische impuls gaat, dan is Assen misschien nog wel een betere keuze. Want ik neem aan dat lokale economie de daar misschien wel heel veel meer van kan profiteren dan in Zandvoort, waar je nu natuurlijk al het strand hebt, staat Amsterdam vlakbij. Dus daar hebben ze het in ieder geval minder nodig, lijkt me. Je ziet dat de PR van Zandvoort, ook gedrukt door Prins Bernhard, wel beter is dan Assen. Maar als je naar de feiten nog, kijkt, hebben ze als je naar de feiten kijkt, is Assen de betere plek. Ja. Overigens, de overheid betaalt wel mee aan de organisatie van EK beachvolleybal, vrouwenvoetbal, WK allround schaatsen. Is dat dan in strijd met elkaar, Jan-Kees Emmer? Liever, dat zou ook liever niet moeten. En dat is net als met betaald voetbal. Er gaat natuurlijk ook heel veel overheidsgeld met onderhandse subsidies aan stadions en zo. Ja, liever niet, want de markt kan hier zijn werk doen. En als we niet groot genoeg zijn om er een competitie op na te houden, dan zijn we dat niet. En dan moeten we op een ander niveau voetballen of volleyballen of autosportbedrijven. We gaan andere reacties erbij halen. Om te beginnen met de burgemeester van Zandvoort, Niek Meijer. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Plag. De markt moet hier zijn werk maar doen. Staat u ook op dat standpunt? Ja. Nou, ik denk voor een groot gedeelte zeker. Maar wat belangrijk is dat het alle overheden wel het mogelijk maken en het willen faciliteren. Dat is een uitgemaakte zaak. Anders krijg je zo'n groot evenement in Nederland gewoon niet georganiseerd. Maar dan gaat het om vergunningen en dergelijke. Nou, dat gaat wel iets verder. Het gaat ook om veiligheid en dergelijke. Mm-hmm. Je kunt het ook hebben over infrastructuur. Hoe je wellicht investeringen naar voren kunt halen. Soms kun je met geld ook geld maken, zeg ik altijd. Dus daar moet slim over nagedacht worden. En dat hoor ik ook het kabinet zeggen. Ja, want dat vind ik belangrijk. Wat was uw verwachting eigenlijk? Hadden jullie op geld gerekend van de overheid? Wij hebben geen verwachting als gemeente. Wij hebben zelf gezegd, ja, wij gaan er alles aan doen om dat mogelijk te maken. We hebben ook die historie hier. En we hebben tegen zowel de provincie als het kabinet gezegd, het zou mooi zijn als jullie ook een vergelijkbare stap zetten. En als het kan, ook een eerste bijdrage. Mm. Want wat investeert u zelf als gemeente? Nou, wij gaan actief meedoen met de organisatie van het in goede banen leiden. En we gaan de komende maanden, want wij wachten op het besluit of het wel of niet doorgaat. En dan gaan we met de raad ook in overleg van wat wij kunnen gaan doen om dat concreet te maken. Want hoeveel geld zou er dan... Nog niet bekend. Er is nog niet bekend hoeveel geld er in de begroting voor zou kunnen worden uitgetrokken. Nee. Maar dat er dan geld voor wordt uitgetrokken, dat vindt u niet meer dan normaal? Dat is gelet op het politieke standpunt hier, denk ik, wel een logische stap. Ja. En dan kun je zeggen, dat gaan we dan investeren in bijvoorbeeld toegangswegen en dergelijke. Dat is dan de tweede vraag. Want je kunt ook daarvoor weer slim investeren met elkaar. Als ik het goed begrijp, zegt hij, we gaan niet zomaar een miljoen bij wijze van spreken geven aan de organisatie. Van hier heb je een zak geld, doe er wat moois mee en zorg dat het een mooi evenement wordt. Nee, dat geloof ik niet. Nee, het gaat via iets waardoor de hele regio daarvan kan mee profiteren. Ja, uiteindelijk is dat een breder belang. Want het is de Grand Prix van Nederland en het is evident dat die in Zandvoort wordt gereden. Nou, ik hoorde net andere geluiden hoor. En ja, Assen houdt zich misschien nog een beetje gedijst, meneer Meijer. Nou, ik denk dat als je kijkt naar hoe een Formule 1 wordt gehouden wereldwijd, dat Zandvoort daar uitstekende kaart in heeft. Als je kijkt naar onze ligging, de bereikbaarheid, de historie die er is, het beeld naar buiten, dan hebben we denk ik goede papieren. Ja. En Assen pleit natuurlijk voor de eigen kansen, dat snap ik. Maar ik pleit voor de Zandvoortse kansen. We gaan nu de burgemeester van Assen bellen en dan gaan we lekker battelen tegen elkaar. Eerst dat maar mag, zien wat Marco er nu. Ja, precies. Nou, er wordt wel heel veel gebeld. Dus ik ga ook snel naar andere bellers toe. Dank in ieder geval, meneer Meijer, dat we u even erover konden spreken. En succes in de strijd van het binnenhalen. Jan Lammers. Coureur Jan Lammers, goedemorgen. Hallo. Moet de overheid investeren, wat jou betreft, in een Grand Prix naar Zandvoort of Assen? Ja, nou ja, met name dat laatste wat ik zou graag eerst eventjes een aantal onwaarheden en misvattingen willen rechtzetten. Want ik hoor nog steeds Assen en Assen is er klaar voor en noem maar op. Assen is geen optie. De Formule 1 heeft dat heel duidelijk kenbaar gemaakt. En ook de Tweede Kamer die moet daarvan afweten. Minister Bruins heeft ook correspondentie waaruit duidelijk blijkt dat de overheid of dat de Formule 1-organisatie Zandvoort als optie heeft. En als het niet Zandvoort wordt, wordt het geen andere race in Nederland. En zelfs niet in Europa. En dan gaat hij of naar Amerika of naar Azië. Dus dat staat zwart op wit. Dat zijn gewoon feiten. Maar Assen zelf denkt daar toch echt nog anders over, de regio daar? Zegt u dat die kunnen blijven dromen? En denkt daar misschien anders over. Maar dat zijn aannames. De feiten en de correspondentie van zowel de Formule 1 management en circuit Zandvoort. En ook de overheid is daarvan op de hoogte. Dat Assen is geen optie. Ja. Dat als Zandvoort het niet voor elkaar krijgt, dan gaat hij niet naar een andere plaats in Nederland. Dat is een feit. Dus dat is één. Een andere opvatting is dat als zijnde dat Zandvoort die 5 miljoen nodig zou hebben. Dat is een vereiste van de Formule 1-organisatie. Mm-hmm. Die eisen gewoon dat als zij in de regio rond de 80, 50 miljoen injecteren door de Grand Prix, dan vinden zij het niet meer dan redelijk dat een overheid meedoet. Ja. Als je bijvoorbeeld ziet, en ik hou me maar bij de feiten in plaats van de aannames, maar als je ziet dat de Grand Prix van Mexico, die heeft de afgelopen 3 jaar 2 miljard opgeleverd voor het land. Uh-huh. Dus dat kost geen belastinggeld, dat levert op. Maar wat ik dan niet helemaal begrijp, die 5 miljoen er gewoon is en hij wordt niet door de overheid opgehoest, maar de garantie van die 5 miljoen is er, wat is dan het probleem voor een organisatie van de Formule 1? Nou, zij vinden het gewoon niet fair dat een evenement met gewoon een belangstelling van vele miljarden toeschouwers over de hele wereld, die bijdraagt aan een enorme promotie van een land, dat dan de overheid daar wel van profiteert, maar niet aan bijdraagt. Dus zij willen gewoon, van als zij deel uitmaken van dat instituut Formule 1... dan moet ze er ook iets aan bijdragen. En als dat blijkt dat het over 3 jaar 5 miljoen per jaar is... maar je kunt over die 3 jaar meer dan 200 miljoen eigenlijk plussen als land... Dan lijkt mij dat, dan zou het eigenlijk uniek zijn als ze niet meedoen. Zeker in contrast met natuurlijk andere evenementen en noem maar op. Ja. En als je ook ziet dat het beleid van de overheid is natuurlijk sport en beweging. Dat willen ze zoveel mogelijk stimuleren. Maar als je ziet wat de successen en de prestaties van Max Verstappen wereldwijd... wat die aan andere sporters, ook breedte sporters, hebben gemotiveerd. Dat is ongelooflijk. Toen hij zijn eerste Grand Prix won, was dat gewoon een enorme stimulans voor alle sporters in heel Nederland. Dus als breedte sport en ook de bewegingssporters, die worden gewoon gemotiveerd door mensen als Max Verstappen. Ja, ja. En als we dan zien dat Max dit jaar misschien nog geen kans maakt om wereldkampioen te worden, vanaf volgend jaar is dat een serieuze kans. Nou, als vanaf volgend jaar een Grand Prix in Nederland is, kunnen wij in de unieke positie verkeren dat we bijvoorbeeld Max Verstappen, bijvoorbeeld in Zandvoort, een Grand Prix kunnen zien winnen. En dat is natuurlijk een unieke situatie. Want even, dus er doet zich een gelegenheid voor. Ja, als je dan bekijkt, want ik hoorde vanochtend ook iemand zeggen... ja, je kunt niet zeggen dat we nu massaal in een auto gaan racen... op het moment dat Max Verstappen populair is. Hè? Als je het hebt over die stimulerende en inspirerende werking... Nee, absoluut niet. Dan is de autosport absoluut daar niet het voorbeeld van. Maar jij zegt eigenlijk zijn invloed reikt veel verder. Ja, maar ik denk wel dat als je bijvoorbeeld een Rico Verhoeven vraagt... en een Epke Zonderland of god weet wie... Of zijn sportmentaliteit, zijn winnende mentaliteit... en het doorzetten en noem maar op. Ik denk dat dat heel veel sporters motiveert, ook op andere takken van sport. Ja. Hoe denkt u dat het gaat lopen nu? Sorry. Hoe denk je dat het gaat lopen? Nou, het zou mij hooglijk verbazen als ook in de toekomst... gewoon de overheid besluit daar niet meer aan te doen... dan wat ze op dit moment doen. Natuurlijk, kijk, wij schrikken niet van 100.000 man in Zandvoort... want als het gewoon 30 graden is, dan komt er 100.000 man aan het strand. Dus daar zijn we inmiddels wel aan gewend. De files van vroeger die zijn tegenwoordig zo verdeeld... omdat mensen gaan met de trein, met de bus... die blijven een dagje langer slapen... Ze komen een dagje eerder. Dus met Google Maps en met Airbnb en Booking.com... is gewoon het hele reisbeeld natuurlijk zo veranderd... Ja. Dat mensen reizen veel intelligenter en veel creatiever. En het is ook een doel op zich om de Zandvoort Grand Prix... gewoon de meest duurzame te maken op de kalender. Goed, we gaan dat meenemen in reactie met Tweede Kamerlid voor de VVD... waar we nu ook mee gaan praten. Dankjewel, Jan Lammers was dat. Okay. Rutmer Heerema is namelijk ook woordvoerder sport en onderwijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hebben een aantal dingen gehoord. Max Verstappen is hot, kan nog wel eens veel groter nog gaan worden. Inspireert mensen, ook in de breedte sport. Dus het is goed voor de gezondheid. Je profiteert mee als overheid als het veel opbrengt. Dus dan moet je ook meebetalen. En toch zegt de minister voorlopig, we gaan het niet doen. Ja, kijk, de minister heeft volgens mij alles uitgezocht... waar hij eventueel zou kunnen bijdragen. En het is... voor een minister natuurlijk ook de afweging... op het moment dat er beperkte middelen zijn voor sportevenementen. Wat doe je wel en wat doe je niet? Nou, deze minister heeft ervoor gekozen om wel van alles te kunnen doen... op fiscaliteit, belastingen, tewerkstellingen, veiligheidsmaatregelen... maar met name ook zorgen dat de procedures en vergunningstrajecten... goed en snel kunnen verlopen. Dus we doen niet niks... maar dit is wel wat we op dit evenement kunnen gaan doen. Ja, maar liever dus liever zeilen en atletiek dan een Formule 1 binnenhalen? Nou, het is natuurlijk een vraag van op het moment dat je evenementen hebt die georganiseerd kunnen worden. En we hebben het WK volleybal vorige week ook naar Nederland kunnen krijgen. En het WK zeilen inderdaad. En we hebben maar beperkte middelen in het sportbudget zitten. Ja, waar kies je dan voor om te kunnen organiseren? En ik snap het. Ik vind het jammer overigens dat we niet meer geld hebben om meer evenementen te kunnen organiseren. Maar ik snap wel dat de keuze wordt gemaakt om ook andere evenementen te kunnen doen. Maar goed, er wordt dus een keuze gemaakt. Dus waarom niet voor de Formule 1 als je nu een Max Verstappen hebt, als je een prachtig circuit hebt liggen? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat op het moment dat er zulke commerciële partijen bezig zijn met de Formule 1... dat je als overheid ook even kijkt wat jouw rol is. En de rol van de Nederlandse overheid op sportevenementen is altijd terughoudend geweest. Zeker als het commerciële evenementen betreft. Dit is een evenement waar de fiscaliteit en de vergunningen volgens mij ook ontzettend belangrijk kan zijn. En dat heeft natuurlijk ook een bepaalde waarde. En ik hoop dat de Formule One management dat ook zo ziet. Ja, nou ja, we hebben net Jan Lammers duidelijk gehoord. Die ook refereerde aan dingen die zwart op wit staan. En dan denkt de Formule 1 organisatie daar dus wel anders over. Ja, nou ja, wij zijn natuurlijk wel een land wat waanzinnig goed is in het organiseren van sportevenementen. We hebben hele goede bureaus die met het EK atletiek, WK hockey, WK beachvolleybal. Dat zal best meneer Rema. Maar daar heeft de Formule 1 organisatie echt geen boodschap aan, hoor. Nou, ze hebben daar misschien geen boodschap aan, maar wij hebben wel een hele mooie staat van dienst voor mooie evenementen. En we merken dat er heel veel organisaties zijn die juist in Nederland sportevenementen willen organiseren. En dezelfde organisatoren zitten ook achter dit evenement. Dus het zou me niet verbazen als ze heel graag in Nederland willen komen. Goed, dank. Rutmer Heerma, Tweede Kamerlid voor de VVD. Gaan we naar Karel van Broekhoven, is van GroenLinks. Ze woont op luisterafstand van het circuit. Sowieso tegenstander, geloof ik, van het hele circuit in Zandvoort, toch? Goedemorgen. Ja hoor, ja, dat klopt wel. Ja. Ja, we hebben erg veel overlast, hè, van het circuit. Laat het vooral lekker niet doorgaan, is dan uw standpunt. Ja, wij zitten daar niet op te wachten. Overigens zou het in de plaats komen van een van de andere races die ook heel erg luidruchtig zijn. Maar deze zou alles nog overtreffen ten opzichte van wat we al hebben. Ja, tegelijkertijd, dat is dan uw persoonlijk belang. Het kan natuurlijk wel een enorm spektakel zijn wat heel Nederland heel veel plezier en een goede uitstraling kan bezorgen en brengen. Ja, dat wordt gezegd. En dan vraag je af waarom mensen dan niet bereid zijn om het kaartje te betalen. Hè? Als het werkelijk zo populair is, waarom kan er dan niet gewoon een dekkende prijs worden gevraagd voor het kaartje? Nou ja, misschien kan het wel. Blijkbaar is het dus niet zo populair als men zegt. Nou, dat weet ik niet. Het gaat er ook om dat een organisatie vindt dat een overheid moet bijdragen. Ja, dat kunnen ze nou wel vinden, maar het slaat natuurlijk nergens op. Dat doen we toch ook niet met andere commerciële projecten. Een popconcert of zo. Ik hoor net dat er gisteren een of ander populaire Koreaanse meisjesgroep komt die dan te duur wordt om nog te betalen, dan gaan we toch ook niet subsidiëren. Nee. Maar niettemin, we hebben een Heineken, een Shell. Maar de kans dat die als sponsors nog wat miljoenen hebben liggen is groot. Dus het is nog niet per se van de baan. Nee, maar als het gaat om de overheid, of die moet betalen, dan zeg ik nee, natuurlijk niet. Want nee. Ik hoor wel net een van de telefooninsprekers zeggen dat het de breedte sport stimuleert. Dat is natuurlijk je reinste kletskoek. Rondjes rijden in auto's gaat natuurlijk niet mensen stimuleren om te gaan turnen of zo. Of te gaan hardlopen. Ja, het gaat om de waar Jan Lammers aan refereerde, was de topsportmentaliteit, hè, die je creëert. En Max Verstappen, hij doet het misschien in auto's, maar dat hij wel een enorme sportmentaliteit heeft. Super fanatiek is en alleen maar voor het hoogst houdt. Gaat en zich inzet, ja, dat is maar, toch wel duidelijk. Dan gaat het wel om een zeer schadelijke vorm van inzet. Het is natuurlijk een enorme vorm van milieuvervuiling. Er zit geen enkele beweging in. Hè. Het mooie van sport is dat mensen gaan bewegen. Nou, dat gebeurt natuurlijk absoluut niet met die Formule 1. Ja, maar dat zit u dan dwars. U begon mij als argument van dat hij niet mensen inspireert om te gaan sporten. Maar nu haalt u het duurzaamheidsaspect erbij. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Nee, maar je stimuleert mensen om dat te gaan doen waarin gewonnen wordt. Hè? Dus als het Nederlands elftal voetbal. En ze winnen, dan gaan mensen voetballen. En als ze hockeyers winnen, dan gaan ze hockeyen. Ja. En als motorsport gaat winnen, ja, dan gaan ze niet hockeyen. Dan gaan ze dus proberen om motorsport na te doen. Daar hebben mensen niks aan als het gaat om beweging. Nee. Ik vind ook niet dat de overheid daar ook maar een cent in moet steken. Peter Wijn van Mulligen, ik zag jou twijfelen van. Ik weet niet of die redenering opgaat. Of? Ja, ik heb dat ook wel eens gedacht. Maar volgens mij is iets als Formule 1, maar ook zelfs iets als schaken, ook wel fysiek een topsport. Die mensen moeten wel in fysiek optimale condities zijn. En ja, ik heb er zelf niet zoveel mee, maar ik denk dat ik ook voor de fysieke prestaties van Max Verstappen dit soort dingen respect heb. Worden vaak onderschat, hè? Dat wat het aan lichamelijke en geestelijke fitheid vergt. Ja, maar ik ben het wel met hem eens dat ik niet denk dat hierdoor mensen ineens massaal met 180 over de snelweg gaan rijden. Nee, het lijkt me in ieder geval niet plezierig. Je ziet natuurlijk het vrouwenvoetbal, hè? Dat heeft door alle successen veel meer vrouwen aan het voetballen gebracht. Ik denk niet dat er heel veel meer mensen in de autosport terechtkomen. Althans, het zullen er nooit zoveel zijn als bijvoorbeeld bij sport als voetbal. Duidelijk. Ik dank u, Karel van Broekhoven, voorzitter van Rust bij de Kust. Dan gaan wij naar Jos Vaassen, is voorzitter van de commissie die het juist naar Assen wil halen. Meneer Vaassen, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb net al gehoord, kansloze missie. Heel sympathiek wat u wil, maar dat gaat niet gebeuren. Nou, dat is natuurlijk een politiek inzicht. Assen heeft een prachtig circuit liggen. Het draait ieder jaar de grote TT. Wij zijn klaar om de Formule 1 te ontvangen. Ja, maar de Formule 1 heeft niet echt interesse in Assen, begrijp ik van Jan Lammers. Ja, dat mag Jan Lammers zeggen, maar wij hebben goed contact met de Formule 1. En we hebben ook een afspraak om over een paar weken weer in Londen te komen. Dus wij zien er heel anders, zitten er anders in. Ja. Maar hoe moet ik dan zo'n document zien wat bij de Formule 1-organisatie kennelijk ligt, waarin staat van als het niet Zandvoort wordt, dan wordt het niet Nederland, dan wordt het niet Europa überhaupt? Dat document ken ik niet. Ik heb de brief wel gezien. Mm-hmm. En moeten we in perspectief zien. Formule 1 wil graag naar Zandvoort. Zandvoort heeft de geschiedenis, de heritage. Ja. Zandvoort heeft dicht bij Amsterdam. Dat is ook interessant voor de Formule 1. En de brief is een ondersteuning van het verzoek van Zandvoort aan de Nederlandse regering. Toen ik naar Madrid ging om de verwalten naar Nederland te halen, had ik ook zo'n prachtige brief van de commissaris van de Koningin erbij. Dat is het perspectief van de brief. In de brief staat niet dat exclusiviteit Zandvoort is en dat Assen niet de naam heeft. En wat, met wie gaat u in Londen dan spreken? De Formula One Management zit in Londen. Dus u heeft nog steeds goede hoop dat u zonder overheidssubsidie, want dat geeft Assen aan, hè? Wij hebben geen subsidie van de overheid nodig, dat u het er binnen kunt halen. We hebben het nooit overwogen en ook nooit gevraagd. En we zullen dat ook niet doen. We zijn heel goed bekend met de TT. En dat komen ook 100.000 mensen. En daar hebben we ook nooit overheidssubsidie gevraagd voor het evenement. Nou, hou ons op de hoogte, meneer Faze. Graag. Over uw vorderingen. Dank u wel. Dan naar Peter Bastiaans uit onze community van spraakmakers. Goedemorgen. Goedemorgen. Moet de overheid wel of geen geld hierin steken, wat u betreft? Nee, geen geld in steken. Ik ben het helemaal met Rutger Heerma eens. Dit is een miljoenenbouw waar het bedrijfsleven goed genoeg in staat is om dat grote Formule 1-feest naar Nederland te halen. We moeten geen kostbare belastingcentjes in stoppen. Grappig. Doe dat dan in amateursport of in, er werd al gezegd, met vrouwenvoetbal wel het EK hebben georganiseerd. Ja. Maar dat is een totaal andere orde. Daar gaan niet zoveel miljoenen in om voor de individuele sporters dan in het Formule 1-circuit. Ik vind het prima dat er is. Ik ben een groot voorstander van Max Verstappen. En ik ben het eens met Jan Lammers dat die een toegevoegde waarde is voor de breedte sport. Ook Formule 1 reizen is een krachtsport. En zal zeker mensen inspireren om te gaan sporten, om te winnen. Maar we moeten daar als overheid geen geld in stoppen. Ten meer ook niet, omdat de economische spin-off, wel al gezegd, wel 85 miljoen euro is. Nou, daar kunnen ze het feestje zat. Kunnen ze het zelf betalen? Van betalen. Dank u wel. Gaan we nog naar meneer Van Delen. Goedemorgen ook. Goedemorgen. U heeft 1 minuutje, lukt dat? Ja, dat gaat zeker lukken. Mooi. Ik ben het er niet mee eens om inderdaad overheidsgeld in dit project te gaan steken. De overheid doet heel veel moeite om ons allemaal elektrisch te laten rijden. En het lijkt het wat te ver gezocht om meneer Verstappen en zijn konuiten in benzineauto's rond te laten rijden op Zandvoort. Ik snap best dat er een economische spin-off zal zijn voor het bedrijfsleven. Maar ik denk dat het bedrijfsleven best wel in staat zal zijn om wat fondsen te creëren. Dat in een pot te duwen. En op het moment dat geld op gaat leveren, kunnen ze daar ook van profiteren. En het gaat mij te ver dat de overheid die ons als autorijders stimuleert om elektrisch te gaan rijden, om zeg maar een benzinetraject te gaan sponsoren. Ja, zijn we met het klimaatakkoord bezig? Dan past dit hier helemaal niet in. Duidelijk? Nee. Dank. Laat ze andere dingen verzinnen. Dankjewel. Dank nog voor die toevoeging. De overheid moet wel de portemonnee trekken om de Formule 1 naar Nederland te halen. Dat is de stelling. Bijna 600 mensen al gestemd. 90% oneens. Blijf meepraten. Cyberveilig werken bereikt u niet alleen met awareness. Hofman kijkt verder en onderzoekt het gedrag van uw medewerkers. Kijk op hofman.nl. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Global warming is a hoax. De tijd van niets doen is voorbij. Maar dan hebben we toch steenkolen nodig? De opwarming is een feit. Hogere energielasten door klimaatakkoord. We moeten met z'n allen de rekening betalen. Het echte verhaal leest u in Elsevier Weekblad. Eerst de feiten. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd. Uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor, de automaat schakelt sportief door en de winterzon schijnt door het panoramadak. U zit goed deze winterdag in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Alles wordt duurder vandaag de dag. Wordt er niet beter op, jongen. Gelukkig is Jumbo verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. En hebben we ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals hak, groente in pot, 4 voor 3 euro. En goud eerlijk brood, mais, dubbel volkoren of meer granen bruin, 50% korting. Dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. U zit goed deze winterdag. In uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport.